بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخل القرآن لنگرو الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورة آل عمران مدنی سورت دے ترتیب پا لحاظ کے دریم نمبر پس دو سورت بقرے ندے او نزول دو سورتونو کی یو کم نوی پس دو سورت انفال ندے منگمخ کے ویلو چکل یو سورت شروع کی گی نو دو صورت په ابتدا کې د یو سو خبرو په جاندل ضروری وی یو مناسبت دو صورت چې دا صورت په بل صورت پسی والی متصل لورو لکه صورت آل عمران په بقره پسی والی رورو نو داغی وجی دی گانی یو وجدادا چې صورت بقره کې اغسلور مزامین ذکر شو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد او انفاق فی سبیل اللہ نو سورۃ آل عمران کې هم دغه مزامین ذکر کوي به ترقی په ترقی صدا زکه متصل لورو یا سورۃ بقرہ کې عجز د الہ د یهود ذکر شو نو آل عمران کې عجز د الہ د نصارا او ذکر کوي عجز د یهود د الہ چاغا غواوا اغس خیو چا دسخی عبادت کړو چا د غوا عبادت کړو نو سورت آل عمران کې عجز د الہ د نصاراو بیانې چا حضرت عیسی علیہ السلام چې سایانو دا غ عبادت کړو دا غ د مور عبادت کړو نو ځکه متصل لولو یا سورت بقره کې هغه قوانین ذکر شو چې پاغې سره اصلاح د مجاهد د ملک او د کور راتلا د مجاهد د ټریننګ د پاره اصول لس د ملک د اصلاح د پاره سلور قوانینو او د کور د اصلاح د پاره تلس قوانینو چاغې کله بیان کله نو سورت آل عمران کې هغه قوانین ذکر کړي چې پاغې سره اصلاح د جماعت د مسلمانانو راځي د جماعت اصول بیانې زکه متصل لولو یو جماعت جوړې دینی نو دا جماعت دینی د پاره اصول لري داغه د پاره اصول بیانې په دې صورت کې یا صورت بقره کې چې کوم اعتراضونو پر رسالت او داغه جوابونه ذکر شو نو آل عمران کې نور اعتراضونو او داغه جوابونه کوي یا سورۃ بقرہ کې دعوت توحید سلور زل ذکر وا یا یوحنا سعبدو یا یوحنا سعبدو ربکم په دویم زل الہکم الہ واحد په دریم زل الله لا الہ الا هو او په سلورم زل لله ما فی السماوات و ما فی الارض سلور زلا دعوت توحید بیان شوی وا نو سور آل عمران کی او زلا دعوت توحید ذکر کے بے ترقیز کے متصل لورو یا سورت بقرہ کی زیاد خطاب د مغزوب علیہم سرو چاغا یہودو چدا اللہ غصہ پی شوی وا نو آل عمران کی زیاد خطاب د زالین سرو کے چن سوارا دی یا سورت بقره ختم کړو په دې جمله فن سرنا علی القوم الكافرین نو آل عمران کی اوله هغه جمله راولا چې منکر داغه کافر ګرځي الله لا اله الا هو امداد د الله دا خلکو سره دی چې دا مسله د توحید ومنله. اتم وجا بقره کې مسله د توحید ثابت کړه پادله او عقلیه سره. نو آل عمران کی مسئلہ دا توحید پاول کے پادلہ و سلاسہ و سر ثابت ہے عقلی نقلی و وحی دلیل سر. نہم وجہ صورت بقرے ختم کرے و اپا دعا باننے. نو آل عمران ام پاخر کے دوار ذکر کرے و اپا دعا ختمائی. لسم وجہ صورت بقرے کے د مشرکین اعتراضون ذکر کر چالا نائبان نیولی دی یو سل شپارسم آیات کی وقالو اتخذ اللہ ولدن سبحانو بل لہو ما فی السماوات والارد کل لہو قانتون بدیع السماوات والارد وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ. پینز جوابونے داغی کلیو نوال عمران کے پاغ شبه د نسواراو د پینزو مشران و اقوال ذکر کئی. چی عیسیٰ علیہ السلام تا خلق الہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام الہ او مدرگار ندے. زکا آغا پینزو مشران پدے گوالی چاگا الہ ندے. دی عیسیٰ علیہ السلام نیا اللہ تا فریاد کئی انکا انت سمیع العلیم. عیسیٰ علیہ السلام مور اللہ تا محتاج دا ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. دارنگی زکریا علیہ السلام اللہ تا محتاج دے انکا سمیع الدعاء. فرشتے اللہ تا محتاج دی ذا کذالک یفعل اللہ ما یشاء یخلق اللہ ما یشاء. پیدا کئی اللہ سنجخو غشید آغا. او عیسیٰ علیہ السلام پخپلا داغ قول پدے گوا دے او ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ حاذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام موئی زد اللہ محتاج بندہ ایمان. نو چاگا محتاج بندہ دا اللہ دے نو الہ سنگشا. یو لسم وجہ سورت بقرہ کے مباحلوہ یہود سرا پیزن وینم برایات کے رسول آل عمران کی مباحلوہ دنسوارا و سرا یوش پیتا آیات کے ومن حاجکا آیات روڑی یوش پیتا. یا سورت بقرہ او سورت آل عمران ددوال سورتن شورو پو حروف مقطعات و شویوا علف لام میم ذالک الکتاب لارے ببی بقرہ کی ویرو. آل عمران پاول کے راجی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا سورۃ بقرہ کے د تالو د ملګر دعا ذکر کړي وا دو سوا پنځو سم آیات کې ربنا افری علینا صبرن. یا اللہ راتوی کا پمنګ باندې صبر. الله منګ مضبوط کا منګ له استقامت را کا. نو آل عمران کی دو نور مسلمانانو دو صحابو دعا ذکر کئی پا میدان جنگ کے یوصل درنوینم برایات کے ربنا فر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیاتنا. یا سورت بقرہ کے وعدہ پا توحید دو بنی اسرائیلو ذکروا درے اتیائی میات کے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا الله. نو سورت آل عمران کی دعام علماء نا الله وعدا غسوا په توحید باندې یو سل وات یا نمبر آیات کې وایز اخذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب. ها وایز اخذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب لنو لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. خا مخا و بیان و دا مسرت و دا کتاب خلق تا. خا مخا لا تبيننه للناس ولا تكتمونه او نو پټوي دلرا. یا پنځل لسم اوجا بقره کې بیان د اهلي کتاب او د مشرکینو کا چې دین غوالي چې مسلمانان ته خیر ملاوي شي یو سل پینزم آیات کې نو آل عمران کې وای چې خیر خو لا پرې دا کنزل اورد بد بور پسې کوي عادت بد بور پسې کوي یو سل او شپګرتیا نمبر آیات کې لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا رد بد ډېرې ملابم علمی تاسو چې صحیح خبره کې امیمم علمی شیخ بابا لګیای په تاسو رد بد بدر پسې وای خیر خلا پریدا بندول رد بد بوي کنزل بکي خپل او پردي مولا او شيخ پیر يا شپال سم وجا سوره بقره کې ذکرو چې چا د توحيد انکارو کو راغد پارا عدت للكافرين تیار شوه دي اور ها نو آل عمران کوي چې چا د رسالت نه انکار کو داغد پارا عذاب دي يوصل یو دیر شمایات کې او عدت للکافرین یا بقره کې اولسمه واجا د منفق غیر سبیل الله مثالو چې دا باغ داسې ور پراره او باغ هغه ور تباہ او برباد کوي سې دا فاه لکتو ها دا رنګي هغه باغ 268 نمبر آیات کې 286 نو آل عمران یوصل اولسم کے ذکر کئی فآلکتو آغا نو اخلاص آغا تبا کئی دا آغا عمل سنگ چی آغا فصل بانی وور راشی آغا وروسی دی آغا فصل یا تلسم وجا صورت بقر کے دا عالم دو توبے دا پارد ری شرطو نو یوصل شپیتم آیات کے اللہ اللذین تابو واسلحو وبینو نو آل عمران کی د امید و توبه ده پارا دو شرطو ندی یا نلسم وجا صورت بقره کې پتون کی د حق بانده لعنت د الله د فرشتو د عام خلقو نو آل عمران کی لعنت د الله ده پاچا چاگه مرتد شو وات یا کې شلم وجا صورت بقره کې د ابراهیم علیہ السلام غروال او وصیت په توحید ذکر شویو نو آل عمران کې وای فتبیو ملت ابراهیم حنیفا دا چې پیغمبر تابعداریو کا دا شل وجه وجه ډیر دي ما په مخ القرآن کې تقریبا سلور 15 سلوي وجه ذکر کړی دي 15 سلوي خو ما شل وجه بیان کړی نور مخ القرآن کې شتا ها تفصیل سره ده په دې مسلو باندې تل الحمدلله او دین علاوه نورم پکشتا دا سغوالی مینوالی شوغوالی او پا اللہ دے منگا کی پاکی پیدا کی او پاکی موالی لا امس الا المطارون سورا چد انسان زل پاکی اللہ دا اغا ذہن تا دا سیزون راولی چد آیات دا یو دا بل سر تعلق لگئی دا یو سورت او دا بل سورت دا آیات دونو سر راولی دعوت سورت بقره بیان دا غسلور و مزامینو داود صورت آل عمران بیان دا غسلور و مزامینو کم مزامین چو صورت بقره کی تیرشی و سلور اثبات دا توحید اثبات دا رسالت جہاد او انفاع اگر مزامین رکھ لی پا آل عمران کی خوبیت ترقی تچه کل یو صورت کل بیانے عوام و ترمین زار نوچی روایت ہوئے نو دا صورت مقصد بیان کا چې د دې صورت نه ما د آیات لسته ده د صورت مقصد داره پوښه تقسیم د صورت آل عمران د صورت آل عمران تقسیم ده درو حصو تا اول ایسا کی درش پیت آیاتو ندی یونا تریا ساٹ پوری دوی مئیسا د سلورش پیت آیات نا یوصل یو پوری درې مېسا د یوصل دویمنا تر اخره پوری پاول کی درش پیت آیاتونه دوی مېس کی دو کم سلوی حیاتونه او په درې مېس کی یو کم سل آیاتونه داسې بستا د صورت آیاتونه یادې سورت آل عمران پدروی سو تقسیمو آل عمران کی بیان د سلور مزامینو اول عیسی کی درش پی تایاتونو پائی کی د الله د توحید پیغام دے او پدوی عیسی کی اس بات دا رسالتو او پدری عیسی کی مضمون د جہاد او د انفاق او د دوارو د پارا د جماعت د جوړولو اصول بیانے اول درش پی تایاتونو کی دری بابو ندی اول باب کی اول لسیاتو ندی هر باب پاول کی دعوت توحید بیانی او جواب د شبید نسواراو کی گیری آر باب کی شپک شپک خبر ذکر کی که شپک شپک اس منگ بیانو نوخ لگی خوزا بیان بے کو شپار اتل لس خبر پا اول ایسا کی مقصودی بیانی سو خبر بیانی اتل لس دری بابو ندی پاول ایسا کی او پا هر باب کی شپک شپک خبری دی اول باب کی اول سیاتو ندی پاول سیاتو نو کی شپک خبری او دعوت توحید پاغی عدل سلاسا دویم تخویف یر آچ سوک دا دلائل پا توحید نمانی دریم جواب تشبید نسواراو چه دا سنگ کتاب دے چه پدی کی بیان شوی دے چیسا علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے دے او تاسو اغا نمانی وو خرو منگو ابن دا سر نشتا دے نطورا او کشتان ابن پماند محبوب سر دے او سلورم جواب چه تاسو پواخ دا مسائبو کے پواخ دا اعتراضونو کے دا دعا بوے پتابان خلق اعتراض کئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اصلورم خبره دا تعلیم مؤمنانو ته په وخت او شباتو کې او پینزم اعراض د الله پینزم خبره تخویفو پینزم خبره حال دو د الله دی کتاب نو روگردانی لن تغنیانم اموالم ولا اولادم من الله شیئا اشپگم خبره تزهیر من دنیا و ترغیب لل یعنی پنځم خبره مال او دولت انسان د الله د عذاب نه نش اخلاص اوره اشپگم خبره د دنیا نه میره غسول او طرف اخر ته توجه پیدا کول تزهیر من دنیا زوین للناس دا څه ده کنه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا دول سو آیاتونو مقصد داشپک خبره دعوت توحید باغی دلله خالد خیال کوا توقیف اخروی دریم جواب د شبید نسواراو سلورم تعلیم مومناو تا په وخت شباتو کې او پنځم حال د یهودو چې مال او دولت انسان د الله د آزاد منشي بچ کولې لن توګیا اشپاکم تزید من دنیا او ترغیب ال اخره بیا دوی باب د اول اتلسم آیات نا پنځشتم آیات پورې اپای کې بیان د شپو خبرو یو دعوت توحید قل اللهم الله شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكة طوب أولو العلم قائما بالقسط یو خبره او پاغه دلله دویمه خبره جواب د شبیده نسواراو چې دا لفظ بندا دس من البغات دی دس دا چې د ځانه د نکړې نسواراو په انجیل کې بنی لفظ الله عیسی علیه السلام ته نه دی ویلي چې الله عیسی علیه السلام ته یا بنی او زما بچیا دا نسوارا او دن کلی د ځان نه بغیم بینوم پوښی دریم خبره نقطه په صداقت د پیغمبر چې دا پیغمبر رښتینی دی اصلورم خبره پلیتې د اهلی کتابو چې تاسو انبیا وجل حق پرستو وجل او پنځم خبره د الله د کتاب د الله د کتاب نورو ګردانی وراث کول اشپاگم خبر دا آخر یرا پاکی فیضا جمانا هم لیوم اللہ ریب فیو بید کلو نفس ما کسبت و هم لا یزلمون حفظ کدا فیدی دیخوا اشپاگم حدا اشپاگ خبر بیان شوی بیا د شپګشتم آیات نه تر اخر د ایسی پوری سو خبرې دي بیا شپګ خبرې دي یو دا به تاسو یاد وي داود توید قل اللهم مالک الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير او پاره د الله دویم حال دال د مشرکین او د کافرو سره به تعلق نه ساتي مؤمنانو ته تهدید دی چې د غلط او خلکو سره به تعلق نه ساتي لا تغیز المؤمنون الکافرین اولیاء ندی نسی مؤمنان کافر را په دوستي او دریمه خبره تخویف د اخر یرا یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء او سنورم خبره په اتباع پیغمبر تیزی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم اوش پینزم خبره تفسیری آلت ده شجر نسب دی سال سلام بیانی زواب ده شبید نسوارا تفسیری کئی دا غی ویلو چی سال سلام تا اللہ ابن ویلے دے اوی سال سلام مددگار دے آغی دا غی عبادت کاؤ منگوائیو نا دا غطول شجر نصب اللہ تا محتاج دے گورا دی سال سلام نیا اللہ تا چغوی انکا انت سمیع العلیم دا مریم مور مریم اللہ تا عجز دا ان اللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب زرزق نشم ورکوله رزق الله ورکی او عیسیٰ علیہ السلام ماما اللہ تا محتاج دے زکریا علیہ السلام انکا سمیع الدعا او فرشتی اللہ تا عاجزی دی اللہ یخلق ما یشاء اللہ یفعل ما یشاء او عیسیٰ علیہ السلام خپل اللہ تا محتاج و عاجز دے ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم صراط مستقيم او شپګه خبره مباهله د سوارا او سرا قل د سوارا او سرا مباهله وا ثم نبتل فنجعل انت الله پوش بیا دا اخر کې داوت توحید وما من اله الا الله دې درش په تو آیاتونو کې درې بابونه هر باب کې شپه خبره او پاخر کې دعوت توحید ا دې درش په تو خلاصه ما بیان کړه بیا په دوی مې څه کې پنځل لس پلیتې پنځل لس هغه د خباستونه دا يهودو د نصاراو یو اتخاذ الاحبار والربان فی التحلیل والتحریم خپل مولیان و پیران پا حلال والی و پا حرام والی نیول شیز ما پلار او مشه سکریا مالا کافی دی یا علل کتاب تعال ولا کلمت سوائم بین و بینکم اللہ نابد الا اللہ ولا نشرک بی شیعا ولا یتخذا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ وګورا دوی په دلیل باطل نیول یا لل کتاب المتهاجون فی ابراهیم ولید ابراهیم علی السلام بارکه جگړه کې حاتا سوای چاغه ودان او دریم او دریم حپلیتی احتجاج بالباطل ازلال المؤمنین یا الکتاب هولی کتابو دریم پلیتیوا ود طائفت من الكتاب اصل ورم پلیتی کفر د الله د حکمونو نا لو یال الكتاب لم تکفرونا بیاات الله اپینزم پلیتی یال الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولی حق د باطل سره ګډوډه ویش پغم پلیتی تلبیس الدین علی الضعفاء دین پا کمزور خلکو ګډوډول تلبیس الدین علی الضعفاء او شپګما اومه پلیتی پاغا وصیت پاغ دینی منسوخ باندې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ايودا احد من سما اوتيتم او يهاجوكم او اتم پلیتی خیانت او من الكتاب من انتمنو بقنتارن یؤدی او نہما تحریفو او لسم پلیتی افترا پنیکانو ګورام بی انیکانو بندگان ویلو چې پچاوانه دانو کی او مال رانغه نو خونی د خپل غاړه ده د چا اولاد نکی او مال رانغه نو خونی د خپل غاړه ده ما کانا وګورا وداغه بارکه قران ما کانا لبشرن ایوتیه الله الكتاب ما کان لبشر ان ایوتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا عبادا لي او خدا و جتاسو بندگان زما مو جوړیږي بندگان د چا جوړ شي د الله او دولسمه پلیتی د الله د دین اوریدل ها د دین نه مرتد کېدل کیف یا د الله قوم کفروا بعد ایمانهم او د الله سم پلیتی په انبیاو دروغ جوړول وګوره حضرت یعقوب علی السلام د وغخه فزان حرام کړی وي مونږه کله طعام کان حلل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه هغه د وجد بیمانه فزان باندې کړی وي او سوال سم پلیتی ا تقدیم القبلہ و زمون قبلہ لومبه وا بیت المقدس دویم قبله وا لبه قبله سوا خانه کعبه ان اول بیت اجعل للناس للذی ببکه مبارک و ذل للناس اپین ذل سم په لید یهود سوا ها د الله دی کتاب نه خلق بندول تعالی اوس د الله کتاب نه خلق بوله کله تسکه تشتل جمله نور سری واسه شیخ ترجمه ده الله کتاب داله کړي نو خوشنه دی داله کړي یا کی شره باندې وي از شیخ دغه حدیث چې الله د نوح برکت جوړ کړی دی کښه را باندې ترجمه ده ترجمه اصل نه ده اې نه ترجمه هیڅ نه ده دا حدیث هیڅ نه ده دا خلکو باجی ورو کتابونو د قران مقابله کې سم نه لیسه به شي زوا ته ترجمه ده نو یا الکتاب لم تسدونا عن سبیل الله او د کتاب خاوندانو ولی بندوی خلق د الله د کتاب نه چو قران زده شي وګوره په قران باندې تاسو په نه خلق کولی د غزنانه مخلوق دوره مخلوق راغلی او چې ازه کې نه زیدي دا د قران په زده کړه باندې آی خو نور څه کتابونه وی ویلي کله نور کتابونه ختم بیا ته وګوره یو قسم نه ها الی کده کافی ختم کوم خلق برازي دا به چې خلق شجامي ختم کوم دبلانی ختم کوما نا ختمونه اکثر یاد قرآنی یاد حدیثی نو اصل دا دو سیزونه دی کنه قرآن و حدیث او قرآنم وی نو خالکو نن اصل سیزونه د من نو کری حلکا درجه بید خزو دا پار ٹیک دا دور اوایا چه صرف آغستا الفاظ بی سی شی و دانا چه تاو تکاری وی قرآن سنن دا من نو بازی او آغا نور سیزونه پسی شی سر نا رو را دا اصل سیزونه دی قرآن و سنت بیادری میسا که یو سل دویم نا تراخیره پوری پایی که دجهاد او دینفار د دیدوارو دا پار تنظیم ضروری دی خواه تنظیم وچه تنظیم جوڑه نو دا تنظیم دا پار با اصول مقرره سو اصول دی دا جمال جوڑه دا پار پینزا پانچ پیر پینزا پینزا پیران نا که بیان جو کنا عیسیٰ علیہ السلام نیا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مور فرشتے او پخپل عیسیٰ علیہ السلام نو اس آغا پینز اصول بیانے یو تو ٹولو عقید بیوی توحید یا ایوہ اللذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویم چې جماعت جوړې د موحدینو نو تاسو قانون بدو قرآن و سنت وی واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دریم چې جماعت جوړه نو په جماعت کې به د قران داعیان وي مړه صرف ترجمه دعوت پرې داسې نور کسی مې سي وکا واتا خو د جماعت په دې جوړ کړو چې قران بس دې کې یا به قران خلقو ته هي ول تکم منکم امته يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر توحید او سنت او زمون د جماعت نوم توحید او سنت دی او په دې آیات کې مله وی ول تکم منکم امتون ویری باز تاسو نه یو ټولګه بلا ټولګری په دې ملک خدا کار غینه کې کم کار چې د اشاعت او توحید او سنت په ذمہ خو چې سمې کې ول تکم منکم امته يدعون الى الخير خلق برابر خیر تا خیر څه شه قران ماذا انزل ربكم قالوا خيرا انزل خيرا ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا دالوي خير ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف او حكم بكاي خلقتا فتوحيد وسنت معروف توحيد وسنت ما عرف من الكتاب والسنه ابن كثير وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او خلق با منکوی ده نارواونا اولوی ناروا سشه ده شرک و بیدت ازنو داکار ده ده با تقریر تا لار شی ختم تا با لار شی بیان با کئی نو پکه ده شرک رد واره نو پکه ده توحید بیان واره نو پکه ده بدعات و درسومات و تردید تشی کسی میسی بشو ده کدا سنگ ختم مخلوق برا غلی چیزی دان سا یو خبر یو نسی لکه کم سی کم یو خبره خوصی یو که کنا چه خلقو یو دا خبره ضروری وا او دا منگ لپکاده چه منگ زان کی گراولو نبست چه کسی کوا آیا ایتی نرشین دو دمون یو خبره او که بس لکه دمون نمخ که تعبد الله تانه ویلی صحابی دا غلی و دا حضرت تا پوست کئی ما تا یو دا سی خبره او که چه دا خبره پو وجه اللہ ما جنت تبوزی او دا جهنم نمی بچ کی تعبد الله ولا تشرك به شيئا قام الصلاه بيار سمونز او زکات او روزه او بیان توحید هغه باندې لار انور قسمه زبان خالق اختر او درې سلوړو ما خبره د جماعت جوړو په پاره سوا مال لګول و ما يفعلوا من خير فليكفروا مال بخرج کې تعالی چراغ لا بابا تس جمع کول کوا او مال لگول پا دن بنی نا مال بم لگے پا جماعت بانی باج خلقو دا یو طریقہ جوڑا کرے پس طریقہ بانی نا مال دا جمع کولو دا بانا قرآن و سنت پا دایانو بانی مالو لگوا چه کم خلق دا توحید و دا سنت دعوت پیش کئی پرچار کئی پاغ زینو پاغ مرکزونو پاغ علماو بانی پاغ طلباو بانی نو پکې توحید وی نو پکې قران وی او ما په ځان باندې زړه په دې میاشتې خېری ها الکه سره باندې خېری ها اېدا بس مدرسه ده آسی بڑا نه مدرسه ده نو توحید شته نو قران شته نو سنت شته ان رد د بدعت او شرک شته بس او پینزم چې تاسو کې غیر رازدار نه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم ولا يلونكم خبالا افضل واقع تفریق یو واقع یاد احد ابل واقع یاد بدر احد کې تاسو ډیر زیات وې خود خپل مشرانو درې پینځو کې دو پاپن نوې نو شکستو موند احد په میدان باندې اغزه باندې چې نبی علی سلام صحابه مقرر کړی او خپل امیر هغه شکستو غول کنه وینه منل او په جنگ بدر کې تاسو کم وې خودی پیزو قیدو بابانوی نو فتح مومده ولقد نصرکم الله ببدر وانتم ذلا امداد کرے استاس والله په بدر کې وای تاسو کمزوري پوش دا پیزو اصول د جماعت ته جوړولو لپاره سورته آل عمران تاسو سما بیان کړ پد شمانا او مشکل ز ابو رسول ور سره وای دا بدغه سي یادې ها څنګه چې ما تاسو مخې سورت آل عمران کې څو مزامین دي دا دغه سجده کا قران لراغلم قران په قسم قران زکه کنه او دا په لګو کې زکه ګوروړه درځم زکه خدا د شپې خیادیږي سات چې پاسهږي 3:30 بجې 3 بجې او ان شاء الله او دسو کې او منځو کې والله نو غواړ ان شاء الله زماسلو خټي پریشان او خفر ادا خو نه یادېږي او الله دې بلې او پلک زماسلو جوړ کا چیزا قرآن تا گورم مخل قرآن تا گورم و یادیگی می بیا تا گورم سنگا یادیگی حیوزم دی یادیگی و دامم دی یادیگی خوچه دا وخت هغه رحمتونه بالکل متوجی ده حاصل. اوس ترجمه الف لام میم الله اعلم بمراده الله پوی په مراد دې باندې په معنا دې باندې الله لا اله الا هو الله چه دې نشته بل حاجت پر کول والا بغیر دې الله نه حاجت پر کول والا سوګ دې یو الله الله لا اله الا هو الله چه دې نشته بل حاجت پر کول والا بغیر دې الله نه حاجت پر اله هغه چاته وي چې د انسان حاجتونه پوره کوي. انسان ستا حاجت نشي پوره کوله امداد به سره وکي پیسې به درکي تاول به سره وکي حاجت نشي سر کوله. ډاکټر تلار شي بیمار دوايي به درکي خو جوړول نه نشي علاج به سره وکي سواده پوره خو جوړول دا په لاس کې نه دي. دارنګي جوړول او حاجت پوره کول وال صرف او صرف سوګي بابا نه دی ولی نه دی فقیر نه دی شیخ نه دی زبرک نه دی پیر نه دی سوګي یو الله خلق پدې کې دا روان دي مخلوق دربارونو ته الله لا اله دا مصلاحه مکه چې خلق د دې اله نه خبر جي خلق الله د مخلوق مسخ فرق نه پیژني. الله لا اله الا هو لولوی اختیارات مخلوق او اولیاء لور کړی دي او خصوصا زنانو ور کړی دي خپو خلکو ور کړی که علما ته دې خبره بیان نکي نو دا ټول مخلوق په قبر پر شي ټول مخلوق په یلکه دا گنبتونو په خلکو جوړ کړی خاصه نه دي کنه دې کې بس چلی کنه دا گنبت په وتا ما جوړ کړي دا الله نه ویلي نبی علی السلام حضرت علی ته ویلي او جلان هو ته علی ته چلار شنو یو قبر او چت مپردا مگر هغه په خپل شریزم کې سره برابر ساته رګړو ګمبتونه دی لولوی زیارتونه دی لولوی دربارونه دی لولوی خزینه خلک وې کوم څه چل زکه څه چې دا خلکو خود جوړ کړی نه دی نایس په کې چل نشته. ها انبیا نو لوی مخلوق نشته او د انبیا او قبرونو ګور بالکل کچا او کته وچه د پیغمبر په ورو زبانه دا گمبت دے دا پی ترک حکومت جوړ کرے یو او دویم دا چې دا کوټه پاگا دا مخکی نابا دوا پاگا کمرہ کی اگر دفن شوئے رے پا کما کمرہ کی اگر روحو پرواز کرے بلکو دا قبر کچھا دے روحا. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ہمیشہ جون دے دے سنگا جون دے دے وتوکل علی الحی اللذی لا یموت زان اس پارا پا جوندی آغا بادشاہ لا یمود چا پا آغا مرگ نرازی نور پا حد چا مرگ رازی خوا پا انبیاء و پا صلحاء و مرگ رازی پا اللہ نرازی کلو من علیہ فان ہر یو سیر چا پا دی مقدس مکدے دا وفناشی و یبقا و جو ربی کزل جلال والاکرام اللہ و پاتشی الحیو ہمیشہ جوندے رے لو چا ہمیشہ جوندے رے اگر تلاس نه پورتا کئی او چې په خاور کې پروت دی مل له هغه ته ولالې اے بابا ز تعالی راغلې ما مر مل ته ولالې ژوند دې پر خو دې یو مل له او ضرورې ژوند دې نو ژوند دې ورو پر دې چې داغه نسو غاړي ځکه موجود دې لاس کو سشتا او چې داغه په ورو ته خاور کې پروت دی نو خاور ته ولالې دا کې دې شي اب ته هغه بل محتاج دې نو ا ډېرې په ولاله نن پدې کې د خلکو په نه دی روان دي بیا بابا دا کوي بابا بسو کې سړی بابا ځاله محتاج دی مرګ پر راغله او بل اوله غسل ورکاو مرګ پر راغله او بل اوله اوتس کاو مرګ پر راغله او بل اوله کفن اچاو مرګ پر راغله او بل اوله خله پټولا مرګ پر راغله او نظر شابه کپلا لک زړولا چخلی وازه پاتنی شی بیا لخلو تړي تاسو دا کړره نو بابا حضوره کم زان لخلو شی بندولې زان سترګي نشي پټولې بابا او پیر به حضور عاجز دي او مخلوق نن حتی رسولي کدن وایم دادي الحي هميشه ژوند دی القيوم تدبير د مخلوقاتو کوي د ټول عالم تدبير سو کوي او الله پیر بابا پیر به نشي کولې حداتا سي نشي کولې بر امام او عزت جی بابا بیا خپل بابا نشو کولې صرف یو الله کوي نزل عليك الكتاب را لګلې پتا باندې قران بالحق پرشتیا پرشیا را لګره او په دې مسله په قران را لګله او قران په دې حق مسله توحید باندې را لګله او صدقن تصدیق اون کې دا کتابونو چې مخکې د نو د نامک چې سوره کتابونو داغه تصدیق د نامک کوم کتابونو تاسو په طالب الاسلام کې ویلي کنه توراتو بل سو زبور انجیل بل زبور بل قران کړه ده غدش مصدق لما بین یده تصدیق انکه دا کتابونو چې مخکره ده نو وانزل التورات والانجیل او رالیګل الله تورات په موسی علی السلام انجیل په عیسی علی السلام من قبل په خواده قران نا ودل الناس اغا هدایت په خلکو د قران نه مخکې د هدایت کتابونو کومو انجیل او تورات اوس د انجیل او تورات چې اومون دي شنو تلاوت کول شي ابر زمون کتاب کې ویلو کول شي نه ولنه شي کوله زکه په دا کتابونو کې خلکو د ځان خبره در نه کړی دي لواسنه چې هغه خبره تر نشوي او استابخ تلاش ته به تاسو څنګه کتاب دی قران کې خو په دې مسله تردید کوي او تورات او انجیل کې د دې مسلې بیان دي دا دا هغه تورات او انجیل په خپل حال پاتې ندي کوم چې د الله تعالی طرف نو خلکو پکې 10 من البغاب ځان ځان خبر در نه کړی یو د الله کتاب پاک دی ته حفاظ الله خپل هغه سره ان نحنو نزلنا الكتاب ان نحنو ان نحنو نزلنا الذکر و ان له لحافظون ان نحنو نزلنا الذکر منغا رالګله دې قران و ان له لحافظون اعوذ بالله قران په خپل حفاظت کوما و انزل فرقان او رالګله دې فرق کون کی کتاب د حق او د باطل ان الذين بشکا کسان چې کفر کړي په دې دلایل او په توحید مسله بیا آیات الله بیاتونو د الله دالات آیاتونو مخکې بیان شو الله لا اله الا هو دین انکار وکړه لهم عذاب شدید خاطر عذاب سخت والله عزیز ذو انتقام الله دې زور او خاوند بدلی ان الله بشکل لا یغفان پټی په لابان سشه فلار دې پزمکه کې ولا فی السماء نفر اسمانونو کې پالا ار یو شیخ کار دې او د الله نه علاوه کام بیا دی او قولی دی پاغه ار سپټ دی چې کم پټي او کارو به کار دی چې ما مکاري ولذي الله غزاد دی یو سویر کوم چې شکل درکې تاسو لا فلر حامي پګېړو زمیندو کې کیف یشا څنګه چې د الله کوغشي څنګه چې کوغشي څنګه الذي خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء ارکبک و سمر ددناو اسفلا سافلین خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان خیستا جوڑ کے پیدا کم پراہم کے سنگ چھ زما کو گنشی آگا سے پیدا کو ما دا مخلوق نشی پیدا کو لے رو را لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پورا کول والا بیرد اللہ چې غالب و حکمت والا دے اول خبرہ توحید دویم خبره تخویف اول توحید بیا تخویف بس